نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل ونشكره وهو على كل شيء قدير ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار tukiendelea na mlango wa 13 katika kitabu Riyadu Salihin. Mlango huu ameutaja al-Imam an-Nawawi babu bayanu kathrati turuqil khair, mlango wa kubainisha wingi wa njia za khairi. Anabainishiwa hivyo Muislamu asikose kufanya kheri hizo, ili asije akapata akadhani kwamba anaweza kutoa udhuru mbele ya Mola wake kwa sababu alipewa kheri nyingi afanye. Milango ya kheri alionyeshwa mingi sana na mtume wake, ili aweze kujaza thawabu nyingi katika mezani yake. Ikiwa amekosa kufanya hili akamate mengine. Katika mlango huu tulikwisha kuzisoma hadithi 18. Na leo insha Allah tutaondokea katika hadithi ya 19. At-tasi'a 'ashara anhu qala. Hadithi ya 19 kutokana na huyo huyo sahaba tuliyomwacha katika hadithi ya 18, Jabir radiyallahu anhu amesema, bwana Jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ma min muslimin yaghrisu gharsan, hakuna muislamu yoyote, sisi kwanza awe muislamu ndio hiyo faida itakayotajwa utaipata, mwingine atopata faida hiyo kwa mkabala wa maisha akhira, kama kuna faida ataipata duniani tu, lakini kama ni muislamu, mtume anasema ma min muslimin, hapatikani muislamu yoyote, yaghrisu gharsan, ambaye ataotesha mmea. Na neno hili yaghris, algharasu li ashjari, neno hili hutumika kwa miti mikubwa, mitende na kadhalika, miti mikubwa mikubwa. Kiarabu hutumika neno gharsan katika maana ya kuotesha au kulima au kupandikiza. Wazaru'u, na kwa upande mwingine neno zaru' lighairiha min an-nabati, hutumika kwa mimea mengine mengine katika mimea midogo midogo, mpunga, mahindi, mtama, huambiwa azaru', lakini yote hayo katika jinsi ya maana moja. Maana yake ni kuishughulikia ardhi kwa kuomba kwa Mwenyezi Mungu riziki, kwa kuishughulikia ardhi kwa kulima. Hapa Uislamu unatuonyesha ya kwamba unaingia katika uwanja wa agriculture. Ni dalili ya kutosha hiyo ya kwamba Uislamu ni mfumo kamili wa maisha. Hakuna pahala ambapo umebakisha Uislamu hauna maelezo, hauna maelekezo, hauna mafunzo katika jambo lolote lile. Hata katika mambo ya ukulima, Uislamu una amri zake humo, una mahimizo humo. Kama watu watahimizana kilimo duniani, basi tumtizame vile vile Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama alivyowahimiza Waislamu kuhusu jambo hilo la kulima. Mbali aya za Qur'ani zilizokuja kama kwa mfano katika suratul Mulk, huwa alladhi ja'ala lakumul arda thalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur, ni yeye Mwenyezi Mungu ambaye amekufanyieni ardhi hii ni yenye kudhalilishwa nyonge, ukishaifukua fukua kidogo tu ukachomeka vya kuchomeka, basi pumzika siku mbili tatu, Mwenyezi Mungu atakutunza. Mcheza kwao hutunza, Mwenyezi Mungu atakuonyesha punje yako moja ulioiweka katika ardhi, Mwenyezi Mungu analeta punje mia moja kwa punje moja au zaidi ya mia moja, na hukufanya juhudi nyingine yoyote zaidi ya kufukua ardhi, kuiweka sawa na kutupa mbegu. Kazi yote kafanya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Basi Mtume naye vile vile anahimiza jambo hili kwa Waislamu, na hicho kilimo kimo ndani ya ibada, imekuwa ni mafunzo ya Uislamu, kwa sababu Mtume wa Mwenyezi Mungu katika mambo aliyoamrishwa na Mola wake ni kuwahimiza Waislamu kufanya kazi kama hiyo. Ikiwa hakupata manufaa hayo yeye, watapata viumbe wenziwe, na itakuwa amefanya jambo kubwa sana katika ulimwengu. Na imekuja kwenye Qur'ani vile vile, yoyote man katala nafsan bighairi nafsi fakaannama katala nnasa jamia, atakayeua nafsi bila nafsi nyingine kuua inakuwa kama kawaua watu wa dunia nzima. Wa man ahyaha, na atakayeuisha nafsi moja katika Uislamu inakuwa fakaannama ahya an-nasa jami'a, kama kawahuisha watu wa dunia nzima. Na kuhuisha kuna namna nyingi, vile vile kama utasababisha watu wapate chakula katika ardhi, umewapa uhai bila shaka. Manake hawawezi kuhuika viumbe mpaka wapate chakula. Sasa wewe kama utaingia ardhini ulime, ikiwa umewahi kula wewe au hukuwahi wakila wengine, basi namna yake thawabu zake zilivyo kama umewahuisha watu wa dunia nzima. Hivi ndivyo Uislamu unavyohimiza shughuli kama hizo. Watu wengi wanaudhania Uislamu ni dini ya porojo misikitini tu, na watu wamalizikie ibada zao katika swala na kumtakiri Mwenyezi Mungu na hivi na hivi. Uislamu ni uwanja mpana, Uislamu ni mfumo kamili wa maisha, umehimiza hata watu kufanya kazi za kilimo. Mtume anasema ma min muslimin, hapatikani muislamu yoyote, yaghrisu harsan, atakayeotesha mmea mche wowote ule. Hapa yaghrisu inakusudiwa kwa mimea ile miti mikubwa mikubwa, illa kana ma ukila minhu, isipokuwa imekuwa kwa kile ambacho kimeliwa katika mti ule, lahu sadaqa, kwa yeye muislamu anapata malipo kwamba ametoa sadaka. وَمَا سُرِقَ مِنْهُ kwa kuwa amelima. Na faida yake ni kwamba watapata watu uhai kwa kilimo kile. Wanapata chakula. Na hata kama kimeibiwa chakula kile. Lahu sadaqa. Kwake yeye Mwenyezi Mungu anamwandikia kisha pata thawabu kama kwamba ametoa sadaka ya mali nyingi. Hata kama wamekwenda watu wamefisidi, wameiba, tena kuiba kwenyewe pengine wamefanya mambo yasiyokuwa na maana, hawafaidiki wao wala hawafaidiki mwingine. Pengine hukata ule mmea chakula chake kitanga kitanga. Imekuwa yeye atikila chakula hakionei ladha, wala yule mkulima kupata faida yoyote. Imekuwa dhambi ni zake yeye yule aliyokuiba, lakini yule aliyesababisha maisha ya watu yende, aliyelima, thawabu kwa Mwenyezi Mungu akosi. Wa ma surika minhu lahu sadaqa. Na hata kile ambacho kimeibiwa katika mmea huo, basi kwa yeye Muislamu anapata sadaka, anapata malipo ya kutoa sadaka. Wala yarzauhu ahadun, na wala haupunguzi mmea ule yoyote, kama binadamu au mnyama, amekwenda mnyama amekula. Illa kana lahu sadaka, isipokuwa imekuwa kwake yeye Muislamu sadaka. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia al-Imam Muslim. Kwa fi riwayati lahu, na katika riwaya nyingine yake yeye Muslim imekuja tamko, fala yaghrisul muslimu gharsan, hatotesha Muislamu mmea, ikiwa ni miti mikubwa au midogo. Fayaakulu minhu insanun, basi akala katika mmea huo mwanadamu. Wala dabbatun, wala akala mnyama, wala tairun, wala ndege. Illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyama, isipokuwa kwa yeye Muislamu huyo anaandikiwa malipo ya kutoa sadaka, na sadaka hiyo haimaliziki, imekuwa ni sadaqatun jariya, ni sadaka inayoendelea kuendelea kwake ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, au imalizike neema ile ya mmea ule iwe hauko tena, watu iwe hawafaidiki tena. Lakini kwa muda wa kuwepo mwembe ule au mfenesi ule au mdoriani ule au mtungwa ule, kwa muda wa kubaki kwenye ardhi, watu wanafaidika nao, yeye mwenyewe hata kama hayupo duniani, basi Mwenyezi Mungu anamwandikia malipo ya kutoa sadaka ila ya umetia. Hivi ndivyo namna alivyohimiza Bwana Mtume kuhusu Waislamu kufanya kazi hususan za kulima kwenye ardhi. Na amewahimiza hivi kwa sababu ya ile faida iliyomo ndani ya kilimo. Hivi ndio Uislamu wenyewe ulivyo. Kwa namna hiyo, Uislamu hakuna uwanja ambao umeuacha ukutia mdomo wake. Umeingia katika fani mbalimbali, na kilimo duniani sasa kimekuwa ni katika mambo yaliyohusiana na siasa. Wanasema siasa ni kilimo. Na ilivyokuwa siasa ni kilimo au kilimo ndio siasa, basi Uislamu uko katika hali ya politics from A to Z. Kuanzia harfu yake ya A au alif mpaka ya un, unazungumza siasa tupu. Maana siasa ni mwenendo waliobuni watu kwa ajili ya maisha yao. Sasa Uislamu ni siasa ambayo haikubuniwa na watu, ni mteremsho wa Mwenyezi Mungu kuwateremshia binadamu waishi vile, ikiwemo ndani yake himizo la watu kulima katika ardhi. Wala mtu asivunjike moyo akaona nina taabika bure, sipati kitu, hata kama wanakuiba, hata kama wanaingia ndege wanakula, hata kama watakona wanyama wale, sio muradi wako kwamba wewe umewekea ndege mpunga wale, sio muradi kwamba wewe umewalimia ng'ombe waje wale. Ikitokezea hivyo, muradi kile ni chakula cha binadamu. Lakini ikitokezea kuibiwa, ikitokezea kula wanyama, ikitokezea kula ndege, wewe kaa ukijua kwa Mwenyezi Mungu una malipo ya kutoa sadaka kunjaria. Idha mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, akifa mwanadamu amali zake hukatika isipokuwa mambo matatu. Katika makato hayo, sadaqatun jariya, akitoa sadaka yenye kuendelea, na katika hayo ni kulima katika ardhi. Wa fi riwayatin lahu, na katika masimulizi mengine yake yeye Muslim, kauli ya Mtume imekuja, la yaghrisul muslimu gharsat, haoteshi muislamu mmea, wala yazra'u zar'an, na wala haoteshi mmea mwingine kama katika ile midogo midogo. Maana gharsan inakuwa ni katika miti mikubwa, na zar'an ni katika miti midogo midogo. Fayakulu minhu insanu, mmea huo akala mwanadamu, wala dabbatun, wala akala mnyama, wala shay'un, wala kitu chengine chochote. Illa kanat lahu sadaqatan, hapana shaka kwa muislamu huyo isipokuwa imekuwa kwake yeye ni malipo ya sadaka. Wa rawayahu jami'an, na wanazisimulia hadithi mbili hizi wote min riwayati Anas, wawili wote hawa Bukhari na Muslim wanasimulia hadithi hii katika riwaya ya Anas radiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, kauluhu yazrauhu, na baada aliposema wala yarzauhu, warau manzo na mbele yake kuna zee, wala yarzauhu ai yankusuhu, yani hatopunguza mmea huo yoyote isipokuwa yeye ameshapata malipo kwa Mola wake, na malipo yenyewe si pesa sasa, bali ni thawabu, kitu ambacho atakihitaji sana katika maisha yake akhira, kitu ambacho atakihitaji sana, na hayuko yoyote kumpa mtu thawabu yake huko akhira. Ni mali kubwa sana thawabu, hayuko tayari mtu kumpa hata mama yake. Basi hivi ndivyo zinapatikana thawabu katika mambo kama haya, nyingi mno. Akada al-hadithi. Hadithi hii imetupatia faida ya kwamba, kwanza faida iliyopo katika hadithi hii, al-haddu ala al-gharati wa ziraa. Hapa tunapata himizo la Mtume wa Mwenyezi Mungu kuwahimiza wafuasi wake juu ya kupanda miti ya vyakula na miti mengine kama ina faida mbalimbali katika ardhi, kama kuondosha ukame katika ardhi, kuondosha jangwa katika ardhi, wa ziraa, na vile vile kulima kwa kupanda miti midogo midogo. Mtume kahimiza sana jambo hilo. Wabayanu fadhiliha, na kisha akatoa na ubainifu wa fadhila zake, nini anapata mtu akifanya kazi hiyo. Wengine wote watakawahimiza watu kufanya kazi hii hapa duniani, watawatajia faida ya dunia tu, hawataweza kuwatajia faida ya akhira. Ila Uislamu ndio unataja mpaka maisha ya akhira vile vile. Wengine duniani watataja tu, kata mti, panda mti, na hivi na hivi, kwa sababu ya kuepusha ardhi kwa jangwa, na hivi na hivi, ni manufaa ya kidunia tu. Lakini Uislamu katika kazi za kilimo hizi unamtajia Muislamu na pato jingine katika maisha mengine ya baadaye. Akifanya basi awe anafanya kama anavyosali vile tamaa yake. Maana akiswali Muislamu anatamaa kwamba atapata thawabu. Akifunga anafanya tamaa kwamba hapa ninapata thawabu, namridhisha Mola wangu. Na vile vile ukilima weka tamaa kwamba unamridhisha Mwenyezi Mungu, vile vile utapata thawabu vile vile. Hadithi inafaidisha hivyo. Wa annaha min al-a'mali allati, na kwamba hicho kilimo ni katika kazi ambazo la yanqati'u fiha thawabu bi mauti fa'iliha, hazikatiki ndani yake thawabu kwa sababu ya kifo cha mfanyaji wake. Kazi hiyo ya kilimo, akilima basi amekuwa amepata pato yeye mwenyewe, kishatangulia akhira, huku pato linakwenda tu. Atastaajabu kule akhira kama atakuwa kaburini, au pengine atauliza, Mola wangu, haya kwa amali gani niliyotenda mimi? Kumbe ni mitungule pengine kaacha siku mbili tatu pale, watu wamefaidika nayo. kwa muda kufaidika pale na kumulizile watu tungule nobe. Kumbe pana mchungwa chini ya kipeno chake, wanawe wajukuu zake wanafaidika nayo. Kumbe pana mfenesi kaweka kwa mkono wake, pana mdoriani, kumbe pana muembe, alimradi mtu ataona akhira. Fadhulake linavyomiminika. Yeye mwenyewe hayupo tena duniani, thawabu zake zinazidi kuendelea. Kwa hivyo la yanqati'u fiha, ni thawabu ambazo hazikatiki ndani yake, athawabu bimauti fa'iliha, kwa sababu mwenyewe hayupo mchakofu. Na jambo jingine, hadithi hii inatupatia faida, as-sa'yu fi tahsili an-naf'i li makhluqati Allah. Hadithi inaonyesha mtu awe analo jambo la kujitahidi kufanya hima sana kwa ajili ya kuwafikishia manfaa viumbe wa Mwenyezi Mungu. Ibada tupu za nafsi yake huwa hazitoshi kabisa kumuokoa, na hautakuwa wema baada kabisa, hautabikwa ni wema. Hiyo ni proof ya Qur'ani vile vile iliposema, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Sio wema peke yake kabisa, hautoshi mtu itakuwa kafanya jambo la nafsi yake, na jambo la nafsi yake ni faida ndogo sana kuliko pale mtu anafanya jambo kwa ajili ya umma. Kufanya jambo kwa ajili ya umma, basi faida yake ni kubwa mno kuliko zile ibada za mtu nafsi yake mwenyewe. Bali kama kuna ibada ya sunna ambayo faida yake mtu ataipata yeye mwenyewe peke yake, na wakati huo huo analo jambo kwa ajili ya umma, basi kama atatoa kipaumbele kulifanya la umma akaniwacha na ile la peke yake, basi hapo itakuwa kwa ufahamu Uislamu vizuri na atapata faida kubwa sana. Mathalan, mtu amekuwa ni mwanachuoni. Mwanachuoni ambaye wanamtegemea watu, umma wanamtegemea kupata elimu. Wanamsubiri, wanamgojea watu wasome, wajue dini yao. Mwanachuoni yule anajua kwamba mimi natakiwa nifanye ibada kwenye kiyamu laili, nifanye hivi, nifanye hivi. Lakini wakati huo huo umma unamsubiri kwa ajili ya kupata material ya ilmu. Sasa kama atashughulikia kiyamu laili usiku wote ule, akufanya matayarisho kwa ajili ya umma, ameuelewa Uislamu katika uwanja mwembamba sana, faida yake ni kidogo. Lakini kama atashughulika kujitayarisha kwa ajili ya umma usiku ule, na kiyamu laili akafanya japo kidogo, akajipunguzia kwa kidogo tu, bali muda mrefu akajitahidi kutalii na kujitayarisha kujiandaa kwa ajili ya umma, itakuwa amefahamu vizuri sana dini ya Kiislamu, na faida yake hapa imekuwa kubwa mno. Ndio maana alipokwenda Imamu Shafi'i rahimahullah kumtembelea mwanafunzi wake Ahmad ibn Hanbali, mtoto Ahmad ibn Hanbali alishughulika sana na kupeleleza ibada za Imamu Shafi, ikiwa baba yake ni mwanachuoni kiasi kile, na kila siku baba yake anamsifu Shafi kuwa ni mwalimu wake, anamsifu kwa mambo mengi ikiwa ni uchamungu vile vile. Alipofika nyumbani kwao siku ile, yule mtoto wa kike wa Imam Ahmad ibn Hanbali akashughulika sana na kupeleleza ibada zake za usiku zitakuwaje Imam Shafi'i. Aligundua mambo, ikabidi amwambie baba yake kwamba sikuona kwamba ana fadhila zozote shehe wako, nimeona amekwenda kinyume na mambo mengi. Nini la kwanza? Akamwambia kwanza nimemuona amekula zaidi. Na wewe unatofundisha, kuna hadithi ya Mtume umefundishwa na shehe wako ya kwamba mwanadamu ale thuluthi tatu aweke katika tumbo lake, ma mala abni adama wi'an sharran min batnihi. Umetuambia hivyo, hajapata hapo kujaza mwanadamu tumbo kibaya kuliko tumbo lake. Fa in kana la mahala, ikiwa hapa nabudi kwamba ale lazima, basi fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi, thuluthi moja iwe ni kwa ajili ya chakula, thuluthi moja iwe ni kwa ajili ya maji, na thuluthi moja iwe ni kwa ajili ya pumzi. Mbona shekhe wako naona amekula zaidi? Ahmad bin Hanbal akaambia, ama hapo itabidi muulize mwenyewe, kwa hakika amekwenda kinyume na hadithi kama kala sana, lakini yeye mwenyewe labda ndio mwenye kujua, hatumjui hali yake aliyokuwa nayo. Halafu jambo la pili, hakusimama kufanya qiyamu layl, na sio dhabu salihina, hiyo huo sio mwenendo watu wema huo. Akamwambia na hilo vile vile tuliweke tumuulize mwenyewe. Na jambo la tatu, akamwambia nimemuona akisalia, akisali alfajiri bila ya kutawadha. Mimi nimekaa makini kabisa, hakutawadha. Sasa kuna sala gani itakayosibu ikajuzu bila ya wudhu? La yakbalu Allahu salata illa bitahuri. Akamwambia nitamulika mwenyewe mambo hayo. Akamkabili Ahmad bin Hanbal Imam Shafi, akamwambia mwanangu anasema ya kwamba umekula sana, na hadithi ya Mtume imesema kadha kadha kadha kadha. Shafi akajibu, nimekula sana kwa sababu nimekuja kwa mtu ambaye na hakika chakula chake ni cha halali, na chakula cha halali ni dawa, na mimi nina maradhi mengi, kwa hivyo nimejitibu kwa chakula chako. Na anasema mwanangu kwamba hukusimama kwa ajili ya qiyamul layli, na si mwenendo watu wema. Akamwambia na sikusimama kweli, kwa sababu nilipoegemea juu ya kitanda pale kwenye kichwa changu yalikuja masala kama 73 ya mambo ya taaluma. Umma unaningojea mimi asubuhi, alfajiri iko darasa, umma unaningojea nikayafutu masala yale 73. Niliona sina nafasi mimi ya kufanya qiyamul layli, nilikuwa nikifikiria nitatoa fatwa gani katika masala yale. Nimeyamaliza katika usiku ule masala yale kuyatayarisha. Kwa hivyo kujiandaa kwa jambo la umma imekuwa ni jambo lenye faida kubwa zaidi kuliko ibada hata ya sunna. Ama ibada ya fardhi ni ibada ya wajibu. Na jambo la tatu, mwanangu anasema hakukuona kutawadha, umeinuka tu kukurupuka kwa swali swala alfajiri. Ndiyo, sikutawadha alfajiri kwa sababu sikufumba jicho usiku kucha kwa matayarisho ya jambo la umma. Mimi nimekuwa na udhu wangu wa Aisha, nimehakika kabisa nimeswali na udhu wangu wa Aisha. Iko ziada? Ah, basi yeye mwanangu unalo la kuingereza, kaambia kwa hapo basi metosheka. Kwa hivyo madhumuni ya kutaja habari hii ni kuonyesha ule umuhimu wa jambo la jamii. Unapofanya katika Uislamu jambo la jamii, kwa mfano unasababisha watu wapate maisha, basi fakaanna maaha ya nasa jamia, inakuwa faida yake kama mtu amehuisha watu wa dunia nzima. Na kinyume chake, akisababisha mtu jambo katika dunia hii, katika Uislamu mambo yalivyo, akisababisha jambo lenye kuwapatia watu madhara ikawaua watu tupu nzima, akifa mtu mmoja imekuwa kama kaua watu dunia nzima. Akaenda huko akaleta unga kokeni hapa, basi akifa mtu kwa kutumia kitu kile, au akadhulika akili yake au akapumbaa, imekuwa yeye kaua watu wa dunia nzima, kaua mtu mmoja, dhambi zake zilivyo. Aidhuru wataona ndo katajirika kwa njia rahisi sana, kapata kwa spidi kubwa, lakini ameua watu dunia nzima. Hivi ndivyo Uislamu ulivyo, na huu ndo uwanja wake ulivyompana sana. Watu wausome Uislamu sana, pengine mambo yao na miendesho yao ya kidunia wataiona kumbe ilikuwa waingie kwenye Uislamu, ndo kwenye fatwa ya kila jambo, kila kitu kimo ndani yake. Asayu hadithi inafundisha na kuhimiza mtu kufanya hima, bidii, haraka haraka, fi tahsili naf'i li makhluqati llahi, kufanya jambo ya kuwapatia manufaa kwa Mwenyezi Mungu. Akijua mtu kwamba hili nikilifanya umma mkubwa utafaidika nalo, nikiweka kisima hapa mimi katika kijiji hichi, watu wanataabika, wanakwenda masafa ya mbali, hawana maji safi, basi ajue kwamba anafanya jambo kwa ajili ya umma, jambo lile kwa hasa kwa Uislamu ni jambo tukufu sana kuliko hata ibada zake yeye mwenye nafsi yake. Wa taisiri umurihi, na kujaribu mtu katika maisha yake na ibada zake zozifanya awarahisishie watu mambo yao. Akihisi hapa pana tabu fulani fulani anapata watu kama uwezo anao, ajaribu kuwarahisishia. Wa qada'i hawaijihim, na kutekeleza haja zao pale walipokwama watu wameshindwa na jambo fulani, kama anayo nafasi basi katika Uislamu afanye jambo hili. Mtume anahimiza haya, tutataja baadaye kuna jambo gani mtume analiogopea kwa umma wake baada ya kuondoka duniani. Wa amejaribu Nabii Muhammad kutumia pumzi zake zote kuwaambia kila kitu watu. Utakuja kuona huko mbele na kukwenda, mtume anasema kama hana mtu na kufanya. Alitonacho ni koko ya tende moja, basi na haikate koko ya tende moja hivi nusu aleyeye na nusu angalawa mpe mtu, kuonyesha kwamba kamsaidia mtu kwenye maisha yake ya dunia, kafanya jambo kumsaidia mtu, kamrahisishia mtu, kamuondolea mtu njaa siku moja yeye. Mtume anafika hadi kutamka hivyo kwa sababu kuna jambo analigopea kwa umati wake wakiondoka dunia. Tayeb, na faida ya tatu vile vile kwenye hadithi hii, yuthabu almuslimu ala ma surika min malihi, hulipwa thawabu muislamu kwa kile kilichoibiwa katika mali yake. Haipo taibu ile ulipo bwana. Ni jambo gumu sana, ni jambo zito, jambo lenye kutia uchungu, jambo lenye kuvunja moyo. Mtu anarejeshwa nyuma kwenye miaka 20 akiingiliwa na mwizi kuibiwa. Kalima katumia nguvu zake, katumia na pesa, mpaka wakati mazao tayari wanaingia watu wanachukua, yeye hakupata kitu. Kajitahidi, kafanya kazi wii, kamiliki kijidubacha, kijiredio, kamiliki kijitaka, na ghafla kaingia mwezi kamaliza vitu vyote. Anarejea nyuma katika umasikini wa miaka 20 nyuma. Kwa hakika ni maudhi, kwa hakika ni jambo lenye kutia uchungu, lakini akiwa Muislamu anaelewa dini yake, anamjua Mola wake, ni kwamba pale pale amkumbuke Mwenyezi Mungu, ataremshe pumzi zake, ataremshe hamati zake, amkumbuke Mwenyezi Mungu, ndiye tetemeka ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya madhambi aliyofanya. Pengine Muislamu amewahi kupiga magoti akamwita asiyekuwa Mwenyezi Mungu na akamtaka amfanyie mambo ambayo hawezi kufanya ila Mwenyezi Mungu, makosa kama yale Mwenyezi Mungu asema si asamehe. Sasa mtu pengine anahitaji msaada wa Mwenyezi Mungu, naye vile vitaka samhewe. Amefanya mambo makubwa sana, ameshirikisha. Basi wakati napomtukezea jambo kama hilo, amkumbuke Mwenyezi Mungu, ashukuru. Ni jambo zito, ni jambo gumu na jambo uchungu, lakini ashukuru Mwenyezi Mungu, na kwamba katika Uislamu kile ambacho kimeibiwa kwa Muislamu katika mali yake, yuthabu almuslim, ulipwa Muislamu ala ma surika min malihi, si muradi wake kwa kikaibiwe. Ni jambo zito, tunasema jambo gumu, na ndio maana Uislamu ukaweka adhabu kali mno kwa mwizi. Tena mwizi wenyewe aloiba kitu kikafika angalau dinari, basi tayari mkono wake ukatwe. Mtume katoa hukumu ya Mwenyezi Mungu, katoa hukumu ya kumkata mtu mkono wake. Adhabu hiyo imetolewa kwa sababu jambo la kuibiana Mwenyezi Mungu analijua, inatia uchungu na mwondolea mtu imani mara moja. Badili ya kukata mkono wako na uwa, wanamwagia petroli binadamu, wanamtia moto mzima mzima. Na ilikuwa siku tia moto, siku uwa, ni kiganji cha mkono kitoke. Lakini kwa kuwa hapatumiki sheria za Mwenyezi Mungu ardhini, basi watu la kumfanya hawana, na jinsi jambo limekuwa na udhi bila kiasi, huamua kumtia moto mtu mzima mzima. Lakini Muislamu ajijue kwamba kile ambacho kimeibiwa katika mali yake, yeye analipwa thawabu kama katenda mambo makubwa. Au ma husiba minhu, au kile ambacho kimetekwa nyara, kanyang'anywa. Kuna watu wana nguvu katika ardhi, wana mamlaka, na wewe huna pa kwenda kushtaki. Watafanya wafanyavyo na wewe kimya. Muislamu analipwa thawabu mle, kisha jitahidi, kisha fanya jambo, kisha chuma, kapata mali. Kaja mtu mwenye nguvu kamnyang'anya, basi ndani yake mle mna thawabu. Lakini uzito uko pale pamoja, kule kustahamili wakati ule mtu kadhulumiwa, akamkumbuka Mwenyezi Mungu na akataraji kupata malipo, pale ndo pagumu, pale shetani hupaziba, pale hupaziba mtu hapaoni. Hataki shetani kumuonyesha mtu kwamba wewe kuna thawabu unapata hapa, humzingia, anamwambia sasa fanya kitu kadhaa kadha, sasa ilipe. Ingawa katika jambo hilo hilo la kunyang'anywa, ikiwa mtu atajitetea, Mtume kaweka vile vile hukumu yake, wanasema wa man mata duna malihi fahuwa shahidu. Kama ataamua kujitetea kwenye mali yake wakati atakudhulumiwa, wakati atakupokonywa, atakuonewa, akajitahidi kuizuia isipokonywe, na kwa bahati akamuumbiwa nguvu akauawa, basi amekufa shahid, kama wale waliouawa katika kupigania dini ya Mwenyezi Mungu wa kutoa roho zao kwenye maidani, naye kafa shahid. Hana uwezo kujitetea, ni mnyonge mno, basi ajue kwamba kwa Mwenyezi Mungu kuna thawabu vile vile. Au utlafa minhu, au kimenyang'anywa tu kwake yeye, lakini atapata thawabu hizo kwa sharti moja: idha sabara wahtasaba dhalika inda Allahi ta'ala, pindi amesubiri, pindi ametaraji malipo kwa Mwenyezi Mungu. Kama ataiweka nia hiyo, basi hapo ndipo atapolipa thawabu. Lakini kama hakuna vitu viwili hivyo, basi hamna kitu. Kuibiwa kaibiwa, na thawabu hakuna. Kama zitamjia fikra ya kwamba sasa ninamwendea mtu aje awasome waungwana halal badri, ameangamia. Hakuna katika Uislamu halal badri, isipokuwa ndani yake kichunguza mambo hayo yanampeleka mtu katika ushirikina, kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa majina ya watu waliopiga na vita vya Badri. Hakutaja Mwenyezi Mungu wala Mtume kama mtu akifanya jambo lake awataje watu fulani waliofanya amali fulani ili kumwomba Mwenyezi Mungu kwa watu wao. Hakuweka Mwenyezi Mungu namna kama hiyo. Mwenyezi Mungu amesema itakida, Mtume kasema itakida da'watal mazlumi, ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa atakayeipeleka kwa Mwenyezi Mungu direct bila kupitia popote. Na dua ya mwenye kudhulumiwa yoyote yule, dhulma yoyote ile, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabun, hakuna pazia baina ya dua hiyo na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anasema akidhulumiwa mtu jambo, Mtume anasema itaki da'watan mazlumi walau kana kafiran fa alayhi kufruhu, hata kama aliyedhulumiwa kafir, ukafiri wake mwenyewe. Sikwambii tena awe Muislamu, sikwambii tena awe hafidhu salawati, iogope dua mwenye kudhulumiwa. Hana haja Muislamu ya kupitia vijitabu vilioandikwa majina ya watu alal badri, kumwita shekhe aje pale kiekochetezo, kitabu kifudikizwe, mara kitalitali, mara kifudifudi, aambiwe mtu nuia, halafu uongo mtupu. Ni katika mambo yanayomtolea mtu imani yake, kamsahau Mwenyezi Mungu kabisa, na ni kwamba anashirikisha pale. Mtume anasema itaki da'watal mazlumi, iogope dua ya mwenye kudhulumiwa, fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabu, akidhulumiwa madamu mnyonge hana wa kumtetea, basi dua hiyo haina baina ya dua hiyo na Mwenyezi Mungu pazia. Na Mwenyezi Mungu anasema wa izzati wa jalali, na hapa kwa nguvu zangu zote nilizo nazo na utukufu wangu wote nilio nao, wewe mwenye kudhulumiwa, la ansurannaka walau ba'da hini, na hapa nitakunusuru japo kwa baadaye kidogo, kama si wiki hii, wiki ijayo, kama si mwezi huu, mwezi ujayo, kama si mwaka huu, pindi mwakani, lakini nusura yangu utaipata. Walau kana kafiran, hata kama aliyedhulumiwa ni kafiri. Mwenyezi Mungu anasema inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu mie mwenyewe. Mwenyezi Mungu ndo muumbaji, amejiharamishia kudhulumu. Kwa nini ajiharamishie kudhulumu na amri zote ziko kwake? Atakalo ndiyo huwa, la yusalu amma yafalu, haulizwi kitu katika anaolifanya, haulizwi. Wa hum yusaluna, bali wao viumbe ndo tuulizwa. Anasema haramtu dhulma ala nafsi, nimejiharamishia dhulma kwa nafsi yangu mwenyewe mimi. Wajaaltuhu bainakum muharraman, na dhulma hiyo nikaifanya baina yenu ni kitu kilichoharamishwa pia. Fala tadhalamu, viumbe vidhulumiane. Sasa atamacha mtu Mwenyezi Mungu ambaye mtume anasema dua ya mwenye kudhulumiwa ina hatari bwana, ina hatari kubwa mno. Eti mtu ajibiwe, na kujibiwa kwake hajui Mwenyezi Mungu atalipa vipi. Ndio mshairi aliposema, la tadhlimanna idha ma kunta muqtadiran fadhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadami. Udhulumu pale unapojiona una uwezo, dhulma hurejea mwisho wake kwenye majuto. Tanamu ainaka, yanalala macho yako usiku buheri usamdhulumu mtu. Wal madhulumu muntabihun, na aliyedhulumiwa yumacho kucha anamsikitikia mola wake kwenye kiyamu laili, akisujudu anasema Allahumma alaika bifulani amendhulumu. Anagaragara kipaji chake kiko katika ardhi. Sasa wal madhulumu muntabihun, una haja ya kuendea wale ashabul qadri. Aliyedhulumiwa yumacho, aliyedhulumu amelala usingizi buheri. Wa ainu llahi lam tanami, na wakati aliyedhulumiwa yumacho anakesha kucha anasikitika mbele ya Mwenyezi Mungu, na jicho la Mwenyezi Mungu halifumbi bali yumacho anamsikiliza, na hakuna pazia ya kuzuia baina ya dua ya mwenye kudhulumiwa na Mwenyezi Mungu. Wa izzati wa jalali la ansurannaka walau baada hini, ukishadhulumiwa basi waache wote kuwakimbilia, mkimbilie Mwenyezi Mungu. Bwana taja wazi wazi, hujui dua ya Kiarabu, sema kwa Kiswahili, fanya ibada zako kisha kaa kitako, mwambie Mwenyezi Mungu, mimi nashtaki kwako udhaifu wa unyonge wangu, udhaifu wa nguvu zangu, namna nilivyodhulumiwa, na wewe ndiyo Bwana wa wanyonge, na wewe ndiye Bwana wa walimwengu wote. Sasa Mwenyezi Mungu, mimi tena nanipeleka wapi? Nanasia nani? Nimwendee nani kumshtakia? Nimedhulumiwa, nimeonewa. Basi utizame hapo, jawabu gani nakuja hapo, ikiwa si wiki hii, wiki ijayo, ikiwa si mwezi huu, mwezi ujayo. Huna haja ya kuendea sasa, lakini atalipwa mtu thawabu kwa alichoonewa na alichodhulumiwa. Idha sabara, kwa sharti atakaposubiri, wahtasaba dhalika inda Allahi taala, na akataraji hayo apate malipo kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Hapo ndipo yalipo malipwa. Lakini akiamua kumanya mambo ya ushirikina, basi kajiangamiza, kitu kimeibiwa na yeye mwenyewe hana malipo akhera vile vile. Amru tal, hadithi nambari 20 katika mlango huo 13, babu bayani kathra fi turuqil khair, ni kutokana na huyo huyo sahaba Jabir, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema arada banu salima an yantakilu qurba almasjid, walitaka watu wa ukoo wa Bani Salima waliokuwa wanakaa mbali kidogo na msikiti wa Mtume pale Madina, walitaka watu hawa wahamie karibu na msikiti wa Mtume pale. Waliona ile shida ya kwenda msikitini na kurudi na hivi na hivi. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faqala lahum, ikamfikia habari hiyo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akasema kuambia watu hawa Bani Salima, akawaambia innahu qad balaghani, kwa hakika imenifikia mimi habari annakum turiduna an tantaqilu qurba almasjid, ya kwamba nyinyi mnataka mhamie karibu na msikiti. Ndivyo sivyo? Fakalu, wakajibu Bani Salima, naam ya Rasulallah, ndivyo. Ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kad aradna dhalika, tumetaka sisi jambo hilo, na kwa hakika tumeona tunatumbuka na hivi na hivi na hivi na hivi. Fakala, tunakawambia Bani Salima, enyi watu wa ukoo wa Bani Salima, sikupendelea mimi muondoke mliko na mji hapa. Diyarakum, jilazimisheni na nyumba zenu huko huko mliko. Tuktabu atharukum, huandikwa hatua zenu vile na kukuja msikitini, basi mle huandikwa thawabu mle. Hakuna kitu chenye kupotea bure kwa Muislamu. Lolote alifanyalo la kheri, basi mle mnaandikwa thawabu. Unapokwenda msikitini, huinui mguu wala huweki mguu, ila mle mnaandikwa malipo makubwa sana. Akawaambia tena kwa mara ya pili, nakwambieni tena, diyarakum, ilazimisheni kubaki katika majumba yenu. Na ndiyo maana hapa ikaja kwa mansubu ya re, diyarakum, yani kuna maneno yameondoshwa hapo. Ilzamu diyarakum, izazimisheni majumba yenu. Tuktabu atharukum, huwa inaandikwa, huwa zinaandikwa hatua zenu. Hadithi hii rawahu Muslim, ameisimulia Imam Muslim, wa fi riwayatin, na katika mapokezi mengine imekuja, inna bi kulli khutwatin, hakika kwa kila hatua moja anayonyanyua mtu kwenda msikitini daraja, analipwa na mzingu daraja, na hatua ya pili anafutiwa kosa. Rawahu al-Bukhari aidha, na hiyo vile vile amesimulia Bukhari, bi maanahu kwa maana hiyo hiyo, min riwaya Anas radhiyallahu anhu, katika riwaya Anas Mwenyezi Mungu amwirabi. Wa banu Salima, na hawa banu Salima inasomwa bi kasri lami, kwa kasri ya lam, Bani Salima. Hili kabila maarufa, ni kabila maarufu linajulikana sana ilo kale Madina. Min al-ansari, katika watu wa Madina ansari hawa, radiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awiradhi. Na aliposema atharuhum, maana ya atharuhum khutwahum, yani katua zao. Afada al-hadith, hadithi hii imefidisha ya kwamba anna al-ajra ala kadri ma yubdiluhu al-mukallam, malipo yanakwenda kwa kadiri atakavyojitahidi kuyatekeleza mambo yule ambaye amelazimishwa na Mwenyezi Mungu kufanya amali. Ndiyo kiasi cha malipo atoyapata kwa kadiri ya juhudi yake anayofanya. Amejitahidi kidogo, atalipwa kidogo. Kajitahidi sana, atalipwa sana. Min juhudi, ni kwa kiasi cha juhudi atakayopitisha, lakini juhudi yenyewe, yahtaju ilaihi al-amal, ni ile juhudi ambayo inahitajia ile amali yenyewe. Duna an yatakallafa ziyadata hadha al-juhdi, pasina kuzidi mno kujikalifisha kwa juhudi hii, mpaka ikabidi ajiue, ajidhuru, ajitie kwenye mashaka, au takhfifi, au kuifanyia wepesi, akajilegeza kiasi ambacho kwamba hataki muhangaiko wote katika ibada, anataka kila kitu kiende kwa urahisi kabisa, hapo anakosa mtu malipo. Hadithi inaonyesha vile vile al-hathu ala salati al-jamaa, himizo la mtume hapa kuwazuia Bani Salima, jilazimisheni majumba yenu huko huko mliko. Anataka mtume kuwahimiza watu sala ya jamaa fil masjid, walau kana yaskunu ba'idan, hata kama huyo mtu anakaa mbali, anhu na msikiti huo. Kataka mtume azipate thawabu, azikokoe, ende mtu masafa angalau kidogo. Katika kwenda kufuatia msikiti wa mbali kuna faida zake na vile vile. Kwa mwanamume kila msikiti utakokuwa mbali kwake ni faida kubwa zaidi. Kwa mwanamke kila akenda kwenye msikiti karibu zaidi ni faida kubwa zaidi. Lakini kwa mwanamume kila akenda mbali zaidi faida kubwa zaidi. Na pia hadithi inaonyesha adamu tadhyik ala nnasi. Hiyo ndio muhimu ya mtume kuwazuia Bani Salima wasije pale msikitini. Mbali na kuwataka wapate thawabu za kwenda masafa, bali liko jambo kubwa zaidi mtume kaona mbali. Anaonyesha mtume hapa kuepusha kuwafikisha Waislamu katika jambo ambalo si lazima wapate dhiki. Fi murafatihim, katika jambo ambalo wanalipenda. Kama nini ambacho watu nakipenda? Murafatihimul amma, urafiki wao wakipamoja pamoja, mkutano wao pamoja pamoja. Waislamu wanapenda kukutana kal masajidi, kama misikitini vile, wanahuiha na mfano wa muhala maibada kama humu. Kama mtume atawaruhusu Bani Salima, haya ondokeni muhame mje mkae chini ya msikiti hapa mjengi hapo karibuni. Ala, kwani hawa wanaokaa mbali Bani Salima peke yao? Si kuna watu wengine wamewazidi kwa kukaa mbali zaidi? Watu wakipata habari kwamba Bani Salima wameruhusiwa na mtume washahamia karibu na msikiti, ala, na sisi twendeni. Sasa hapo msikitini patakuwaje? Ikiwa watu wote watahamia pale, wanaotoka Fuoni watakuja Kikwajuni, wanaotoka Betrasa watakuja Kikwajuni, wanaotoka wapi ni Kikwajuni, patakuwaje hapa mtaani hapa? Hata nafasi ya kuweka motokari itakuwepo? Ndiyo maana mtume akawazuia, kwa sababu atakuja kuwapaziki Waislamu wengine, patakuwa pahala finyu, hapana pa kuvutia pumzi, hapana hewa, patakuwa tena si msikiti tena. Na binadamu anapokaa pahala na mambo mengi, atakwenda haja, ataka vyoo, ataka jala taka, ataka kila namna mambo anataka. Kwa hiyo mtume akamwambia, diyarakum, jilazimisheni majumba yenu Bani Salima, na mimi nakuhimizeni kwamba hampotezi bure nyendo zenu. Tuktabu atharukum, huandikwa hatua zenu mnapokwenda msikitini, hampotezi bure. Na jambo la pili liko ndani kwa ndani, limejificha lionekani hapo, ni kwamba mtume hapa anaondosha kuwapaziki Waislamu bure katika jambo ambalo si lazima wapate dhiki. Wakija watu wote kivamia msikiti pale, patakuwa na dhiki pale pahala, hapakaliki tena. Na hata Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, walipokuwa wanatoka watu wote wa miji mbalimbali kuja kuivamia Madina pale, eti kwa lengo la kwamba pale ndio kitovu cha Uislamu, kwamba wanakuja kuchukua mambo ya kidini pale. Mwenyezi Mungu anasema, wama kana lakum an tanfili wama kana almu'minuna liyanfiru kafa, haiwi kwa waumini waondoke wote kwa pamoja waache miji yao kwa kuivamia Madina pale. Pale Madina hapawezi kuchukua watu wa dunia nzima. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi dini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim. Kwa nini wasije baadhi ya watu tu kutoka kwenye baadhi ya miji, waje pale kwa muda mfupi, wachukue mafunzo ya dini, watoka miaka 4, watoka miaka 9, lakini lazima waondoke baadaye, waje wengine wao waondoke, na huko na kwenda tena watakwenda kusomesha watu wao, sio tena umma wote uje mbami Madina. Itakuwa maisha hayendi. Hapo ndipo utapofahamu Uislamu kweli ni dini ya watu wote. Uislamu kweli ni dini ya watu ambao wanaishi popote. Ama Uislamu hakuna jambo ambalo umeliacha ovyo ovyo. Pale Uislamu umetizama ili jambo lenye kuzungumzwa sana duniani sasa. Kaharibu mazingira, kaharibu mazingira, kaharibu mazingira. Na kushtakiana watu mapoti. Uislamu umetizama jambo hili kwa upana mrefu sana. Anazuiliwa mtu kuhamia msikitini, karibu na msikiti, atakuja kuharibu mazingira pale. Mazingira hili atayachafua, atayafanya ovyo. Maana binadamu akihamia pahala, anataka choo, anataka jahala taka, anataka uwanja kidogo, anataka pakuanikia nguo, anataka hivi na hivi. Sasa wewe na wenzako wote watapata wapi mambo hayo? Cheti pako pahala, hapo una nafasi, hapo ina nafasi mtu avutie hewa pahala hivi. Usimdhiki Muislamu mwenzako hata unapojenga pahala, ukishamuona hapa anamtosha, anapata kuvutia pumzi, usimpige bloki ikawa tena hewa yote umechukua wewe. Wala hakuna sababu ya kujenga unamzingia bure tahamaki hapa butiki hewa, unamtia unambana katika kati. Hayo mambo Uislamu umeangalia sana hayo. Mtume anawaambia watu hapana, msija. Na Qur'ani ndiyo kabisa imetoa muhuri kwa jambo hilo. Falaula nafara minkum min kulli firqatin minhum ta'ifatun fi dini. Kwa nini wasitoke kikundi kidogo tu miongoni mwao wakaja pale Madina wakasoma dini, halafu waliyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim wala'allahum yahdharun, wale wakawaonya watu wao huko wataporejea kwao, na watu wao wanapata kujihadharisha vile vile. Tayyib, katika faida za hadithi hiyo vile vile, adamu tadhiiki ala nnasi, Mtume anaonyesha kwa kuwazuilia Bani Salima wasije karibu na msikiti, anaondosha Mtume kuwadhikisha watu fi murafaqihim al'amma, katika jambo ambalo linapendeza sana kwao, kama nini? Kalmasjidi wa kalmasajidi wa nahwiha, kama misikiti na mfano misikiti, wanapewa watu raha ya kuja msikitini mle, pasiwe ni pahala pamejifinya, pahala pa ibada pataka raha sana hapo, isiwe wengine wamebanwa, hawana nafasi, hawana hivi, hawana hivi. Fa innahu sallallahu alayhi wa sallama lam ya'zan lahum, kwani Mtume hakuwaruhusu Bani Salima hatta la yaktadiya bihim nnasu, ili wasije wakawaiga Bani Salima watu wengine, wayadhiku ala almuslimina, halafu wakafanya dhiki juu ya Waislamu, fi masjidihim nabawiyi, katika msikiti wao wa Mtume pale Madina, patakuwa tena na dhiki kubwa sana, paatwe vile vile kwenye boundary ya msikiti pale, paatwe vile vile ke waliokuweko msikitini walikuwa kihamishwa. Waliokuwepo msikitini, majumba yao yamekabili msikiti, huwezi kuingia kwenye nyumba zao mpaka upite kwenye eneo la msikiti. Mtume kaambia akigeuzeni nyumba zenu, milango yake angalau ikae kwingine, au kama itayumkinika bora hapa muondoke kabisa. Walipokataa watu kidogo, akafanya fanya ukairi ukairi, Mtume katumia tashdidi vile vile, waondoke watu pale. Ni katika eneo ambalo Waislamu wanakuja kutwa mara tano. Msikiti ni nyumba ambayo inabeba huduma nzito, inachukua watu wengi kila mara, kila wakati. Kwa hivyo huduma zake zinakuwa kubwa mno. Kila wakati Waislamu watakiwa pesa mkononi, pesa mkononi, kuhudumia nyumba za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni pahala panaingia watu kila mara. Huyu kenda chooni, huyu anasujudu, huyu kavua kiatu, huyu kafanya nini. Ni pahala ambapo ingelikuwa ni katika ardhi yenye majani, basi ungeikuta sasa hivi kibara ishalika, hapana kitu kwenye ardhi, kwa sababu binadamu kila wakati kukanyaga, kusimama, kuinuka, kwenda. Kwa hivyo ni pahala ambapo wanachukua mzigo mzito. Kwa hakika siku za Ijumaa watu wamefurika, siku za Ghasa watu tele, ni pahala ambapo wanachukua huduma nzito. Panataka Waislamu wapatane kwa makini pale hapo, panataka pesa mkononi kila wakati, kukahudumia mpaka pasimame, kwa sababu wanakuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wasije siku moja wakashtukia nyumba hazikaliki za Mwenyezi Mungu za ibada, harufu ya najisi, mara sijui umeme umekatwa hawajalipa watu bili, mara sijui maji hakuna, mara sijui hakuna busata kukalia. Hii nyumba ya Mwenyezi Mungu ni pahala ambapo urafiki wao na Mwenyezi Mungu, watu uko hapa kila wakati, yuko nyumbani mtu kila yake yote iko hapa, akija hapa apate burudani ya kutosha ya kumwabudu Mola wake, hali ya kuwa moyo mburudika baridi. Akipata dhiki zozote za nyumbani, akifika hapa amesahau, anasahau kwa mengi, anasahau akiwa ndani ya swala anapata kuona raha ndani ya swala, anasahau mengi kwa sababu ya dasi tunapokwenda, anasikiza mambo ambayo kwa wakati ule nakuwa mambo ya nyumbani yamemponyoka, akirejea tena mambo yanaanza upya. Lakini akifika hapa mtu anatakiwa tena apate ile raha ya nafsi yake. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye. inshallah tutamalizia hapa kwenye hadithi nambari 20 na inshallah darasa ifuatayo ya Riyadhus Salihin hii Jumatano ijayo tutaondokea kwenye hadithi nambari 21 katika mlango huu 13 babu bayani kathrati turukil khair. Darasa ya kesho inshallah kama kawaida itakuwa ni ahkamu janaiz, na tunakumbushana michango yetu inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watakuweko nje ya msikiti baada ya sala ya isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim, watub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيت، ولا ظالما إلا قهرت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكده، اللهم من أراد أن يكيد للإسلام فكده، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. اللهم عليك بكل من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقم الصلاة.